الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب التور الأيمن وقربناه نجيا سورة مريم کې د انبیاء او شان ذکر کوي. یو طرف تا او بل طرف تا داغی احتیاج چه انبیاء دی خو اللہ تا محتاج دی انبیاء دی دا خپل محنتو او دا دیر عظیم طاعت او خدمت دا وجنا اللہ آغی لمرتبی ورکڑی دی. نو ذکر کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کله چې مخکې د عیسی علیه السلام ذکر د دې لپاره کړو چې عیسایان ته نایبرت واخلي چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د حضرت مریم نه پیدا دی. کما عقیده چې عیسایانو د هغه په حق ساتلې و هغه باطل و. بے ذکر د ابراهیم علیہ السلام کړو چې مکی والا عرب ته نه عبرت واخلي چې غیزان ته د ابراهیم علیہ السلام اولاد هم وي او داغه د ملت دعوام کوي. هغه ته د ابراهیم علیہ السلام بیان ذکر کو یا خپل پلار ته د توحید دعوت ورکړو د شرک نه منې کړو او کله چې هغه نه منې کېده نو جدا شته نه د موسی علی السلام ذکر کوي د دې لپاره چې يهود ته نه عبرت واخلي تکدا د يهودو مشرانو پیغمبرو د بنی اسرائیلو او غی ډیر په عزت سره یادی. نو قران کریم ذکر کړی دی او الله پیغمبر ته وی دی ته واور اوا دا همانه ذل کړی دی لیکن اورول استاذ مواردا جدی تواورا و داغ بیان چل آغا دی مرتبی تا رسولی و اغا سرس اختیارات نو اور سمر کارنامی چی شوی دی دا معجزی وی چی اللہ و لورکلی وی وذکر فی الکتاب موسیٰ بیان کا اولولا پدی باندی پدی کتاب کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا بیشکا موسیٰ علیہ السلام خالص کرشیو اللہ سران خالص کرشیو اے معصوما عن الكفر والشرك قرطبی تفسیر کشاف ہوئی. انبیاء معصوم دی اللہ پاک ساتلی دی دا ہر قسم عیبنا کاغد عملون عیبون دی چه گناہون دی او کنور دنیاوی عیوب دی او نقائص دی چې خلق خامخه هغه پوری جوړ کړیو چې سحر او شعر او د دې نسبتونه او تکړیو الله رب العزت یې ذکر دا صفت کوي چې نه مخلصن اخذ الله په علم کې د ټول عیبونو نه پاکو د ګناونو نه پاکو او هغه اخلاص د الله ذکر شوی دی سوره طه کې به هم راشي چې کله د مدین ناراضي مصر ته او لار کې وته وحی کیږي نو الله رب العزت وته هم دغه خبره کوي فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی ډیر وخت تیر کو مدین کې بیا راغلی په خپل اندازې باندې اے موسی علیہ السلام واصطنعتک لنفسی نو اوس ما خاص کړی د خپل ځان لپاره مدین کې خدا د شعیب علیہ السلام خدمت کو او اوس به زما خدمت کړي واصطنعتک لنفسی دا معنی ما ته خاص کړی چون مې کړی په مخلوقات کې د خپل ځان لپاره لنفسی سمانا یعنی د خپل دعوت او د خپل پیغام د پاره چې اوس بازما پیغام رسې خلقو ته زما دعوت باور کې خلقو ته دې د پاره مې خاص کړی سوره اعراف کې ویلو چې موسی عليه السلام کوئی تور کې چې خبره واوري دې د الله او دا دیر شوق و محبت تا وجنه سوالو که چه اے ربا ما تخپل ذاتو خی چه زو گورم تا تک اللہ رب العزتو وی چه دا سوال نقبلی گی دنیا کی ما نشیلی دی اس سوک میں نشیلی دی نبی او تا تسلی دا پاراوی چه یا موسیٰ ان استفیتك على الناس برسالتي وبكلامي اے موسی علیہ السلام اس خبر اندا چې څه زما د لیدو ډیر ارمانی وي او دین لی زما نو خیر دی تله ما نوري مرتبه چې درکړیا څه کمې خونه دی ان استفیتك على الناس ما په خلقو کې اوچت کړی غرم اکڑی فضیلت میں درکو داغ زمانی چی سمر خلقو وحی میں دا توکڑا خبری میں دا سروکڑی بغیر دا واسطی دا ملکنا نبت دا فضیلت دیر دکانا نمخلصن که دا غیطول و فضائلو تا اشارہ دا صحفات کی امیلیو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوهُمَ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دا شان دے صرف دا انبیاء او چې الله ذکر کړی او نسبت الله ځان تکي چې ما دا سه وکړل ما دا سه وکړل ولی دی کې خپل سه کمال نو کنا ما ول دا مرتبه ور کړی وی ما ول دا صفاتونه ور کړیو انو کان مخلصن بشکا چې موسی علی السلام خالص کړی شو د الله طرفنا د مرتبه د نبوت او د رسالت لپاره وکان رسولا نبیا دوالا صفتنا و تحاصلو رسولهم و نبیهم و رسول دا اللہ طرفنا را لے گلے شوے دا اللہ طرفنا پیغام ورکڑے شوے دا دی تعلق دا اللہ سرائی ذکر رسالت پیغام توئی او پیغام اللہ ورکی او نبیین مانا خبرول ذکر نبا خبر توئی کنا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ هُدْهُدْ وَي چه سبا خارنا فیو خبر سر راغلے ما دیر یقینی خبر ادا ام خبرون کیو کنا و نبیو تذکوی چه دو تعلق دو مخلوق سر ای دی خلق خبری دا اللہ دا حکمنا دا اللہ دا امرنا دا اللہ دا عزمتنا خلقونی خبر خلقونی پیجنی اللہ نو دا پیغمبر چی راشی نو خلق خبر کی چی خلقو تا سبائن دا اللہ حق شتا تا سبائن دا اللہ طرفنا سا احکام نازل شوی دی تا دا اللہ طرفنا دا غی پابند یے نجون دا پابند دیتی روی چی اللہ تصویلی ذکر دوار صفت ای دیو تعلق دا اللہ سر ای رسولا او دبل تعلق دا خلق سر ای مخلوق سر ای نبیا دا هر پیغمبر دا سکے دیش بہتر دا دا ونا دیناو من جانب التور الایمنی مونگا آواز کلیو موسیٰ علیہ السلام تا دا کوئی تور دا خی طرفنا کلاچ را روانو دا مدیننا لس کال پسو مصر تراتو خپل کلی تراتو ناغس خبرو چی سبا پیخی گی ماتا انبیاء خو نی خبر دا دینا اڈیر مشکلاتو کراغے دغه شپواله کدا وسچدا پای کې سرزيدي روا د پوما یخ شپوا دغه سي بارانو دغه سي تیاروان لارت نارو کشوي وان انورم ایمرجنسي حالاتو معشوم د پیدا کېدو کې زګه اهل ور سره وکړه نډیر ضرورت و درنا او د وورو نو موسی علی السلام په نظر باندې رڼا رااله نو وی خپل اهل ته شعرا کی راضی طه کی راضی چې موسی علی السلام خپل اهل ته وی تاسو کینه انی انست نارا نمل کیوم وی ما وورلی دو کار بوشی تاسو بزان گرم کیم او دغل تکی بسو کی ولی چرنه اکڑی دا ووری بل کڑی دیخو سوک بناستی کنا مداغینا با تپوسو کو دلاری فدینیت باندی موسیٰ علیہ السلام را گئی او کل چراو رسیدن آغا وور نو دغه ځای کې وته الله आवाज وکړه ایا موسی هغه आवाज د الله داو سورې نمل کې شعرا کې قصص کې ایا موسی انه انا الله العزیز الحکیم وان القی عصاک چې دلته خلق نشتا دا خزیما رانا مکڑی دا تکا دید پانا چی تدل تکی راشی رانا مطالق کڑی دا ابي ورته وی چې امسا ورځوان دامسا وخت تیر شو دامسا ورځ تیر شو خو به تا ګډي سرول نو امسا ته به ضرورت و اوس امسا ورځوان اوس به تعالی معجزات در کوما څکه په دې مسله کې او په دې پیغام کې د معجزات ضرورت ته یو د دې لپاره چې خلق تصدیق وکړي ځکه دا هر پیغمبر تصدیق په معجزې سره کوي او بل د دې لپاره چې الله ستاسو مضبوط کړي ځکه دا ډېر ګران کار دی ډېر مشکل کار په دنیا کې پیغام د الله رسول دی دا الکی چې الله د انسان په زړه باندې ربط راولي محکم یې کی مضبوط یې کی نو دا आवाज چې موسی علی السلام ته شویو او تسلیم ول ورکړی وا امبوری کمن فنار چې ډېر برکت شوي چې دې زې ترالی تا ته الله وحی کوي تا ته پیغام در کوي تا ته رسالت در کوي د انسان په نوع کې د دین لوی درجه نشته تر دې پورې چې دا سه انسان په ملایکو باندې موچتی دا مراتب دي چې الله ورکړي او انبیاء ولا اواز کړه مونږ ته من جانب التور الایمنی دا غا طرف د کوی تور نه چې د موسی علی السلام خې طرف دا سر روان لکه سمندر نه چر روان یو ټاور تزي دا سر روان مدین ته نه پات شو امه سر تر روان نو خې طرف دا غو دا شکنه سلطان آباد غاړه د خېل اسو نو دغه طرف ته رڼا ولیدا ناغور نو هغه نور د الله رب العزت زمواري وتا لکړډي راټا بوجې په ورځاو وقربنا ونجيا امون نزدې کو دل را خپل ځان سره جرګه کوونکې قرب نمرات د مرتبه دی الله چې زوږ ځان ترانز دی کین دا مطلب نه چې خپل ځای ته راولي او خپل محل ته راولي دا الله محل نشتا مطلب دا ای چې مرتبه ولو چته کی ندی ته قرب د رتبه او د منزل وی څنګه چې د ملائکه په حق کې مرضی مقربین په درجه کې او مرتبه کې الله سره نږدې را نږدې کوم د لرا ځان سره جرګه کوونکې اول یو تاواز وکم بیا پس دا غې نه وترا وحي وکړه نو دغه واحد الله جرګه وکنه نجیا انبیاء او ته جدا جدا زینو کې وحی شوی ده موسی علی السلام د وحی مقام کوئی تور ده کله چې دیمواری او تاواله کړه موسی علی السلام پوه شو دا اورډر ګران کار ده دا خو دې اوتن کار نه ده نو سوال یو کو مغزه کې یو د دې لپاره چې الله زما سینې کولاو کې زما د سینې نه هغه صفات هغه خصلت لري کې چې دا غي پوجا باندې زه خبر نه شم برداشت کولې صبر را نه کیږي رب اشرح لي صدري او دا کار ما ته آسان کې دا بغیر ستاسو توفیق نه کیږي تول انبیاء یوما توفیق الا بالله زکه سکومه دا د الله په تعاون او په مدد سره کومه. هیڅ څوک سونه شي کوله بغیر د الله د توفیق نه او د مدد نه. نو زم پکې وی چې وجعلی وزیرا من اهلی مرګره کې ما سره امدادی د خپل کورنۍ نه. وجعل لي وزيرا امدادي ته وی کنه ځکه وزیر بوج ته وی چې څوک د قوم بوج برداشت کین نو وزیري کنه په صحیح معنی کې چې وته وزیر وای ښا. لیکن هر لفظ سره او هر حکم سره دنیا کې ډېر لوی ظلم شوی دی نو تشنم پاتشی مطلب پکې نه ای چې حدیث کې راغلی چې د آخري زمانه علامه ده دا چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه. د اسلام نه تشنم پاتشی چې اسلام طاعت عبادت او تشنم با پاتشی او دا قرآن نبا تش رواج پاتشی او چبات اخوانی اوشو ختم شریف اوشو عیسیٰ علی ثواب دا پارا تش دغا پاتشی خوا نهار یو نم سر ریر لوی ظلم شوی دی. وزیر خویغا چاہتوی چی اغا پا دین کی دبل سر مدد کو او سره معاونت کو. موسی علیہ السلام وی چې الله مالا مرګره وګوري چې ما سره پدې کې امداد کوي خو چې هغه زما د خپل کور نه نه ګور په بل چې اعتماد نه کنه. نو یو وزیر من اهلی انو می واغستو هارون اخش دد به ازریم هارون علیہ السلام یادوم چې زما ورور دې نو مضبوطه کا په د باندې ملزمان د اسباب دي کنه ښا ظاهري اسباب شته کنه. نو زکه دلته وی و وهبنا له من رحمتنا من اباه موسی عليه السلام تا د خپل رحمتنا من رحمتنا طول رحمت خدا الله بے حد او بے انتہا دے خدا غازے رحمت نسلگ غنتی سوا بعضی من دا پارا تبعیز رازی ابا خموندتا بعضی دخپل رحمتنا اخاہو حارونا رور ددو حارون علیہ السلام سنگے ہوتا ابا خو بخنا خودیتا ہوئی چ څنګه مخکې ذکر شیو او هبنا لو اسحاق او يعقوب چې ابراهيم عليه السلام زیه پیدا شو نو سه پیدا شو دا تعالی او باخ کنه. نو موسی عليه السلام تعالی هارون څنګه او باخ یې خرورو نو جواب دا دی چې نبی په نبوت کې متو باخ په بنوت کې نه په نبوت کې لکه یو نبوت تے یو بنوت تے لگون دے فرق دے بگی. نبوت وی پیغمبرے تا رسالت تا او بنوت وی زیوالی تا. نو دے دو وحبنا مطلب بیان کو چنا بخنا مرتدا سے اکلا چی دے امور سر پیغمبر کو ذکر شعراء کے نور دین کی وئی چې موسی علیہ السلام وئی چې الله دا کار خډیر ګران دی و یذیق صدری و ولن تلق لسانی مال ابو غسر عزیز زما زلب تنگیږي زما جبه باندې چلیږي فارسل الی هارون نو الله تذ جبرئیل علیہ السلام لیگا هارون علیہ السلام پس چاول خبر ورکی او پیغمبر کی چې هغه ما سره مرګري شي نو مرګري کو سره سوال قبول شو د انبیاء او سوال او دی مقام ته وګوره چې مفسرین ذکر کوي چیرې دا سرور به په دنیا کې نه وي چې هغه بل رور سره دومره خکړي لکه موسی علیہ السلام چې هارون علیہ السلام سره خو کړو د دې مثال نشته دی چې د نبوت سوال ولا وکړو او هغه قبول شنه الله غلو پیغمبري ورکړه څوک یو کال ته نمشرو څوک سلور کال بهر حال خو مشرو کنه وذکر فی الكتاب اسماعیل او بیان کا پدی امت باندې پدی قران کې بیان د اسماعیل علی السلام دیر تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره هر یو کې جدا جدا خصوصیت ته ځکه حدیث کې راغلی وو جن الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل الله دې ابراهيم عليه السلام په اولاد کې اسماعيل عليه السلام خاص کو غره کو دا غره دې کنه يهوديان په دې خپدي اغيزان ته ترخز وي زګاری د اسحاق علی السلام په اولاد کې راغلی دي نو جکم د فضیلت راشي هغه د اسماعیل علی السلامي ناغي اسحاق علی السلام پسې ور اولی کې چې دا د هغه یادی دا هغه یادی نه الله یې ما غوړه کړو نو حدیث کې هم دغه سره راځي قران هم وایي دا فضیلت هغه د پاره پوره دی کنه چلا د ټول عرب قوم نیکو جدي امجد دا پیدا کو او والدا ماجده ول حضرت هاجر کړه نو دا د عربو فضیلت شو او دا د اخری پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فضیلت شو چې د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې اسوک پیغمبران ندی راغلی بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نو دا بذات تعلق شو کنه ښا کبنی اسرائیل ځان د ابراهیم علی السلام سره تړي نو سړيري واسطي وای پګي ډېرې چې اول داغه نه اسحاق علی السلام پیدا شو داغه نبی یعقوب علی السلام پیدا شو داغه نبی دولس زامن پیدا شو داغه دولس زامنو کې چا په اولاد کې پیغمبران رااله چا په هغه کې بادشاهان رااله نغې کزان رسینو ډېرې سلسلې وګوري ډېر تواریخ بور پسې ګوري او د نبی علی السلام او د ابراهيم عليه السلام ینس کې یو واسطه ده چې اسماعیل له چې اسماعیل عليه السلام د ابراهيم عليه السلام مشر دي او د اسماعیل په اولاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو بیان کا په دې قران کې حالت د اسماعیل عليه السلام امتحان د اسماعیل عليه السلام انو کان صادق الوعد یقینا دې دې رښتینی وعده والو هو وعده کې چرې خلاف نو کړې ټول انبیا د وعده پابند کنا هنا بدباز خصوصیت کنا ښا نو هغه یو خصوصیت دا بیانې چې د سره یو سړی وعده وکړ مرګره یو چې وسته کې نو زر اعظم وي دې په هغه ځای باندې یو کال ناستو او سړی رانه وکړ او مدارک وی ناہی کا بصدق الوعد ناہی کا بصدق الوعد انه انجزا بالصبر على الذبح ودا دوادی رشتینوالی کافی دے کنا چپلار تے ہوئی چ بس ما لالو کنا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زبا پدی کے زربر خلاف نکوم انکار نکوم تا ته چې سویلی شوی دنو بس هغه کار کوا کنا یا بتفعل ما تؤمر وی دا رشتینی ولا پرو کنا چلی تاسو کال کې خودی شي وکانا رسولا نبیا او دې د الله طرفنا را لېګل شوی او دې خبرون کې خپل قوم لرا جرهم دې دې قوم تر لېګل شوی د یمن خلقو جرهم قبیله وتوی او غی حضرت هاجر تمینت کو چې مونږ له پدیو بو کې برخه راکا مونږ دل ترازو هغه وتوی چې برخه نشته اختیار به زمای انور تاسو ته اجازه ترازه مونږ او بده چانه نه منی کو ناغا قبیلہ چراغ لعباد شو اسماعیل علیہ السلام بیا لوی شو اللہ والا نبوت ورکو نو دقی قبیلی تے اولی گو کنو یعنی اغیط دعوت ورکو نو رسول هم و دا اللہ طرفنا خبر انکے هم اغا قوم لران وکان یعمر اہلہو بالصلاة والزکاة بل خصوصیت یې دا او چې امر به کو حکم به کو وینا به کول خپل اهل ته د دواړه قسمه عبادتونو کا عبادت بدنی دي او کا عبادت مالی دي هر امت کې دا عبادت کنا چې او تصلات وي چې هغه کې ټول بدنی عبادت رااله کغه فرض منذ ندی ک نفل منذ ندی او کغه دعاګانی دی کغه ذکر دی الله رب العزت نو ټول باندې صلات اطلاق کی او زکات مطلب صفائی او کغه د مال صفائی دهم کغه نور چې د انسان څومره تعلق دی که بدن دی او که زړه دی او که خپل ماحول دی که خپل کور دی دا ټول به صفا ساتي کنه نو د دا حاصلته د دې ډیر زیات پابندو د اهل نمراد د خپل اهل نه دی قوم ته مراد دی ټول ځکه مفسرین ذکر کوي مدارک او نشابوري چه هر پیغمبر د خپل قوم د پاره پلاری هغه قوم ته د اهل ویلی شي کنه هغه پشان د اولادی مدا د هر پیغمبر کار دی او صفت ته خود د بکی خصوصیت او چې خلق به نه پرې خود به المازه تا هر وخت کې به وته وینا کولا د منځو د صلات او د زکات او وکانا عند ربی مرضیا نو دے دخپل رب سرام دیر نزد شوے و قبول شوے ذکر دا اعمال وجہ دا نو تیدی دا پارول چل اللہ پس باندی رضا کی گی دا انسان نا پا دی اعمال باندی اگر سره چې د چا مرتبه پیدا کیږي نو په ذات باندې نه چې د یو سړي ذات خده اصل یې خده نسل یې خده نه اصل نسل د ټولو یو شی دی ټول د آدم علی السلام اولاد دی فالله سره چې نزدېکت پیدا کیږي په اعمال باندې نو اعمال یې دلته ذکر کړ کنه چې چې د وادي پابندي رښتیا ویل رښتینواله دغه ځې خپل هم د مانځو پابندي کول او خپل اهل او عیال ته او خلکو ته هم دغه دعوت ورکول دا ډېر اوچت صفت دی ځکه نبی علیہ السلام ته ویلي وروسته سوره طه کې راځي چې نبی علیہ السلام تعالی وی چو امر اهلک بالصلاه و امر اهلک بالصلاه واستبر عليها ته غوړې امر کوا د خپل اهل تدید مانځو او په خپل هم په دې باندې پابندي کوا د مانځو فرق ولي راضي د بندنه کمه او کوتاهی ولي راضي د دې وجنه چې بس پر رزق پسې ګرځینو دا اکثر خلکو د مانځه ترتیب چروانو جاړي دا د دې وجنه چې یو کار مې کاو ډیوټي داسې و او ډیوټي هغه سې و داسې و نور پسې الله پیغمبر ته وی لا نسالک رزقا مونږ خستانه دانه دي مطالبه کړی چې ځان لري رزق پیدا کا نه لا نسألك رزقا نحن نرزقك الله وی دا وعده خو ما کړی دا کنه چې رزق زه در کوم نو په ما دې اعتماد نشته چې زما یو فریضه دې پرې خوده زه یو اهم عبادت دې پرې خوده نو کته ما ته قیامت کې دا بانه کې چې الله دې رزق کار ډیر ګران او ډیر سخت پنګای او دا الله وینا دا خو ما وعده کړی و چې نحنو نرزقک رزق زدر کومه رزق زما طرف نه تقسیم شوی دی کلهږي کډيري خو تا ته خپل برخه رسی کنه نو ځکه او طویل او چې لا نسالک رزقا موږ ستانه دا مطالبه دنیا کې نه دا کړی چې ته ځان له رزق پیدا کدا سي چې ستانه په خپل د دین ترتیب خراب شي دا الله د رضا اسباب دي دغه اعمال دي مختصر چې کلمه دی وې عقیده دې صحیح شو نو بس دا منځونه عبادتونه دي او دغه څو ورپسې کمال یې نو دا غي پاکواله په زکات سره راضي او کنه نو الله تعالی ته د زکات خبره دا کوي چې زړه پاک کده شرک نه دا زکات ته عمل پاک کده بدعت نه دا زکات ته اخلاق پاک کا دفع فسق و فجور نه دا زکات ته هر شي کې خپل مناسب پاکواله کنه ښا زکات خاص په دې مال پورې نه ده بلکې د زړه پاکوالی له عمرزي د اخلاق پاکوالی له عمرزي د معاشري پاکوالی له عمرزي د عمل صفای له عمرزي د ټولو ته قران زکات ویلې دي چې قذف له حمن تزکا وذكر اسم ربي فصلى فاخر دعوانا